पूर्व पक्ष कहा ब्रह्म जगत सृष्टा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का जगत सृष्टि करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। लोक में जो भी प्रवृत्ति दिखती है वो सब प्रयोजन बत्वात् प्रयोजन बत्वम जहाँ है वही प्रवृत्ति होती है। तो ब्रह्म ये अकाम होने से कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म जगत कारण ये सिद्ध नहीं होगा, तो वेदांत का समन्वय नहीं होगा। पूर्व पक्ष ये कहता है भाष्य में, अन्यथा पुनश्चेतन कर्तृत्व जगतः आक्षिपति। जगत का चेतन कर्तृकत्व ये सिद्धांत कहा था पूर्व पक्ष, अन्यथा अन्य प्रकार आक्षेप करता है। दिखाते हैं भाष्य में, न खलु चेतनः परमात्मा इदं जगद्बिम्बं विरचयितुम् अर्हति। परमात्मा इदं जगद्बिम्बं, जगद्बिम्बं बिम्बं मंडलम, जगत मंडलम। परमात्मा चेतन, चेतन परमात्मा खलु इदं जगत मंडलम विरचयितुम् न अर्हति, नहीं करना चाहिए, मतलब करने का योग्य नहीं है। सिद्धांत पक्ष से पूछा जाएगा कुतः, पूर्व पक्ष कहता है प्रयोजन बत्वात प्रवृत्ति नाम, जो प्रवृत्ति होते हैं वो सब प्रयोजन वाला का ही होता है। चेतन वो ही लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो न मंद उपक्रमाम अपि तावत प्रवृत्ति आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम आरभमानो दृष्टः। चेतन वो ही लोके, लोक में जो चेतन और बुद्धिपूर्वकारी, अगर कोई उन्मत्त पुरुष है तो वो अलग बात है, अगर बुद्धिपूर्वकारी अर्थात विचार करके कर्म करने वाला ऐसा चेतन पुरुष प्रवर्तमान प्रवृत्त होता है तो न मंद उपक्रमाम अपि तावत प्रवृत्तिम। प्रवृत्ति जिसमें मंद उपक्रम अर्थात बहुत कम आयास चाहिए, उपक्रम अर्थात साधन सामग्री, जिसमें साधन सामग्री बहुत कम आवश्यक है, ऐसे मंद उपक्रमाम अपि प्रवृत्तिम आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम न आरंभमाण। पहले प्रवर्तमान के बाद न दे दिया था, आत्म प्रयोजन का अनुपयोगी प्रवृत्ति का आरंभ नहीं करता है कोई भी बुद्धिपूर्वक कार्य। जो अपना प्रयोजन सिद्ध करने का नहीं है, अपना उपयोगी नहीं है, ऐसा कोई भी प्रवृत्ति चाहे जितना भी छोटा हो, मंद उपक्रमा भी हो, तो भी उसका आरभ मानो न दृष्ट नहीं करता। किमुत गुरुतर संभारम, ये जो जगत सर्जना है गुरुतर संभारम, संभारम सरंजाम जो कहते हैं साधन सामग्री, जो गुरुतर संभार ये जो जगत सृष्टि है, जगत सर्जनम जिसमें साधन सामग्री इतने पदार्थ सब आवश्यक है, उसके बारे में क्या कहना है। अगर मंद उपक्रमा प्रवृत्ति भी बुद्धिपूर्वकारी नहीं करता है अगर प्रयोजन नहीं है तो, और इतने गुरुतर संभार ये जो प्रवृत्ति है उसको कैसे करेगा परमात्मा। अच्छा सरंभम, संरंभम संपूर्वक, अच्छा ठीक है। पहले दे दिया था आरंभ, आरंभ शब्द कहाँ है, आरंभ मान, आरंभ मान दिया था, वहाँ आ पूर्वक रभ धातु है, यहाँ संपूर्वक रभ धातु है, संरंभम संरभ, रभ धातु से अभी घय होने से इसको नुम हो जाता है, लघु में है लभेश्च, उसका है रभे रसब लिटु हो, स पर लिट को छोड़ करके अन्य कोई प्रत्यय अगर पर में है तो रब को नुम हो जाएगा, और लभेश्च, लभेश्च तो लघु में दिया है लंभयति, ये संग रंभ रंभ, रब धातु को नुम हो गया था रंभ संपूर्वक, गुरुतर संग्रंभाम, संग्रंभाम प्रवृतिम अर्थात तो महान संग्रंभ आरंभ, वही सम्यक रभ, महान ये जो परिश्रम पूर्ण युक्त जो ये संग्रंभ आरंभ, इसके बारे में क्या कहना है। टीका में ईश्वरस्य फलाभावे अपि पर प्रयोजनाय सृष्टो प्रवृत्तिर अस्तु इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कह दिया कि ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए जगत सृष्टि करने के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा ईश्वरस्य फलाभावे अपि, ईश्वर को कोई फल नहीं चाहिए, किंतु पर प्रयोजनाय सृष्टो प्रवृत्तिर अस्तु, दूसरों का प्रयोजन के लिए सृष्टि में प्रवृत्ति हो उसका। ऐसे कहा जाने से पूर्व पक्षी इति आशंक्य श्रुतिम आह आह पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी अभी श्रुति को दिखाती है पर प्रयोजन के लिए भी ईश्वर की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके लिए श्रुति दिखाती है, दिखाता है पूर्व पक्षी। भवती च लोक प्रसिद्ध अनुवादिनी श्रुति ही, श्रुति जो लोक प्रसिद्ध पदार्थ है उसी का ही अनुवाद करेगा, ऐसे वो कह रहा है। तो श्रुति अनुवादिनी है, अनुवाद करेगा। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहते हैं नवा अरे पति हो कामाय पति ही प्रियो भवति। तो इस प्रकार के ये पति मतलब जाया पुत्र वित्त देव वेद ये सब कह करके अंतिम में सर्व, नवा अरे सर्वस्य कामाय, सभी पदार्थ का कामन मतलब उनको चाहिए इसलिए वो प्रिय होता है, ऐसा बात नहीं। आत्मनस्तु कामाय, हमको प्रिय है इसलिए मतलब हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा इसलिए हमारा प्रिय है। इसलिए कोई भी दूसरों का प्रयोजन के लिए कर्म नहीं करता, ये कहते हैं आत्मनस्तु काम आय, अपने प्रयोजन के लिए जगत प्रिय होता है। इसलिए जो सिद्धांत कह दिया गया कि सो का फलाभाव ईश्वर में, ईश्वर का फलाभाव होने पर भी पर प्रयोजन के लिए सृष्टि करे, तो सिद्धांत कह दिया कोई दूसरे का आवश्यकता के लिए कर्म नहीं करता। ठीक है, हमें या प्रक्षावत प्रवृत्ति ही सा स्वफलार्था इति लोक प्रसिद्धि ही। या प्रक्षावत प्रवृत्ति, प्रक्षावतम प्रवृत्ति बुद्धिपूर्व कार्यों का जो प्रवृत्ति होती है सा स्वफलार्था, स्वफलार्थ अर्थात अपने को फल चाहिए तभी उसकी प्रवृत्ति होती है इति लोक प्रसिद्धि। तो अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा ईश्वर दयालु है तो इसलिए अपना आवश्यकता नहीं होने पर भी करेगा। न च दयालु प्रवृत्तौर अच्छा दयालु प्रवृत्तौर व्यभिचार, दयालु का प्रवृत्ति में उसको स्वफल चाहिए नहीं फिर भी वो प्रवृत्त होता है। तो आप कह दिए कि या प्रेक्षावत प्रवृत्ति सा स्वफलार्था, व्याप्य क्या हो गया, इसी में या सा दिया ना, वो व्याप्य हो गया, जो प्रेक्षावत प्रवृत्ति है वो व्याप्य हो गया और व्यापक स्वफलार्थ। अभी दयालु का जो प्रवृत्ति में दयालु प्रेक्षावत है, कोई उन्मत्त तो नहीं है, तो वो प्रेक्षावत प्रवृत्ति तुम दयालु का प्रवृत्ति में रह जाएगा, किंतु स्वफलार्थत्व ये रहेगा नहीं रहेगा। तो व्यभिचार हो गया, व्याप्य रहा व्यापक नहीं रहा। पूर्व पक्षी कहते हैं कि तस्यापि, तस्य अर्थात दयालुरपि पर दुख असहन प्रयुक्त स्व चित्त व्याकुलता निवृत्ति अर्थित्वात्, पर दुख का सहन नहीं कर पाता है, पर दुख से असहन उससे प्रयुक्त हुआ स्व चित्त व्याकुलता, दूसरों का कष्ट देखने से सहन नहीं हुआ था अपना चित्त में व्याकुलता हुआ, ये व्याकुलता का निवृत्ति करने के लिए वो प्रवृत्त होता है। तो इसलिए अभी दयालु में भी तो प्रयोजन रहा अपना चित्त का व्याकुलता का निराकरण करने के लिए, चित्त में व्याकुलता क्यों हो गया, कहते हैं पर दुख असहन, दूसरों का दुख को सहन नहीं कर पाने से। अच्छा इसका अच्छा मतलब साउंड यहाँ से है ना, नीचे से, हाँ ठीक है चलता है, ये म्यूट है, ये है तो ये म्यूट दिखाता है, करेंगे तो होगा, है कौन जो करेंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा ये ब्लैक होने से, अच्छा हम लोग खाली लाइन डाल देता है तो म्यूट हो जाता है, अच्छा इसमें ब्लैक होता है। अच्छा उस मोबाइल में उसका ये नीचे से है तो इसलिए ऊपर रखेंगे तभी ना, नीचे से स्पीकर है यहाँ से वो माइक्रोफोन है। अच्छा तो सीधा रहने से भी ग्रहण होगा, अच्छा इसलिए मैं उसको ऊपर रखता हूँ ताकि नीचे से ग्रहण करे, ठीक है ये सब। अच्छा अभी ये जो दयालु है पर दुख का असहन, पर दुख का सहन नहीं कर पाता है, नहीं करने से उसे स्वचित्त में व्याकुलता हुआ, उस व्याकुलता का निवृत्ति करना यही उसका प्रयोजन हो गया, इसलिए दयालु में भी प्रयोजन है, प्रवृत्ति भी है प्रयोजन भी है, कोई व्यभिचार नहीं हुआ, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कह दिया। किंच गुरुतर आयासस्य फलम वाच्य, तो ईश्वर जो जगत सृष्टि करेगा उसके लिए जो महान आयास करता है उसका फल भी कुछ कहना चाहिए, ईश्वर क्यों जगत सृष्टि करेगा, सिद्धांति कह दिया कि ईश्वर जगत सृष्टि करेगा तो उसका क्या फल है। इतिहास भाष्य में गुरुतर संग्रम्भा च इयम् प्रवृत्तिर् यत् यत् उच्चावच प्रपंचम जगत बिंबम विरचयितव्यम्, यत् जगत बिंबम विरचयितव्यम्, जो जगत की रचना करने है अभी वो तो उसमें गुरुतर संग्रम्भा, ये महान आरंभ परिश्रम साध्य है, क्यों प्रवृत्ति ये महान प्रवृत्ति है, उच्चावच प्रपंच उच्च अर्थात ऊंचा देव योनि इत्यादि से बनाएगा और अवच अवक अवाक अवाक अर्थात नीचे योनि स्थावर इत्यादि ये सब बनाना ये महान परिश्रम साध्य है। ये आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि ईश्वर का कोई मतलब जगत सृष्टि करने में कोई कारण नहीं है, अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा तरी ईश्वर से प्रवृत्ति स्वार्था इति अतः, ईश्वर भी स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति हो परार्थ नहीं होगा, स्वार्थ के लिए हो इति आह, इस प्रकार सिद्धांत पक्ष से कहा जाने से पूर्व पक्ष भाष्य में कहता है यदि इयमपि प्रवृत्ति चेतनस्य परमात्मनः आत्म प्रयोजन उपयोगिनी परिकल्प्येत, यहां तक देखेंगे यदि इयमपि प्रवृत्ति ही यह जो प्रवृत्ति चेतनस्य परमात्मनः ईश्वरस्य, ईश्वर का ईश्वर चेतन है उसका ये प्रवृत्ति ये भी अगर आत्म प्रयोजन उपयोगी नहीं, क्योंकि सिद्धांत पक्ष से कहा गया आत्म प्रयोजन आत्म स्वार्थ के लिए अगर वो कहा जाएगा परिकल्पिये तो अगर ऐसा करेंगे तो तब क्या होगा परितृप्तत्वम परमात्मनः श्रूयमाणम बाध्येत, अभी परमात्मा परितृप्त फिर कहाँ हुआ, उसका तो स्व प्रयोजन रहा, परमात्मा भी स्व प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हुआ तो फिर वो परितृप्त नहीं हुआ, ये जो परमात्मा परितृप्त है कहा जाता है वो बाध्य है तो उसका बाध हो जाएगा। और प्रयोजना भावे वा प्रवृत्ति अभाव स्यात, या तो परमात्मा को भी प्रयोजनवान कहना पड़ेगा नहीं तो प्रयोजन अगर नहीं है तो फिर प्रवृत्ति भी नहीं होगी, इति स्यात। टीका में अस्वार्थत्वे प्रवृत्ति अभाव पूर्वोक्तः स्याद इत्यर्थ, अगर कोई स्वार्थ नहीं है ईश्वर का तो प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्ति अभाव ईश्वर प्रेक्षावान न भवति, तो इस प्रकार की कोई कहेगा ईश्वर उसका अर्थात तो परितृप्त नहीं है प्रयोजन वाला हो जाएगा ये तो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है किंतु ईश्वर प्रेक्षावान बुद्धिपूर्वकारी नहीं है, जैसे बाल उन्मत्त तो बुद्धिपूर्वकारी नहीं है तो वही प्रवृत्त हो सकता है, उन्मत्त जैसे प्रवृत्त होता है तो ईश्वर प्रेक्षावान न भवती, इस प्रकार की ये सिद्धांति नहीं कहेगा अर्थात कोई एक कह देगा, तो पूर्व पक्ष कहता है कि ये नहीं है श्रुति विरोध माह, ईश्वर अगर बुद्धिपूर्वकारी नहीं होगा तो श्रुति का विरोध होगा। भाष्य में अथ चेतनो अपि सन उन्मत्तः उन्मत्तो बुद्धि अपराधात अंतरेण व आत्म प्रयोजनम प्रवर्तमानो दृष्टस ततः परमात्मा अपि प्रवर्तिष्यते इति उच्येत, अथ उच्येत अगर ऐसा कहे तो क्या चेतन अपि सन चेतन होता हुआ भी उन्मत्त, उन्मत्त अर्थात विकृत मस्तिष्क पागल बुद्धि अपराधात, बुद्धि का अपराध से, बुद्धि का अपराध टीका में दे दिया, बुद्धि अपराध विवेक अभाव, विवेक नहीं है, विचार नहीं कर पाता, उन्मत्त है। अंतरेण एव आत्म प्रयोजनम, अपना कोई प्रयोजन के बिना प्रवर्तमान दृष्ट प्रवृत्त होता है, ये देखा गया है। तो जैसे बुद्धि अपराध से उन्मत्त चेतन प्रयोजन बिना भी प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा अपि प्रवर्तिष्यत, परमात्मा भी प्रवृत्त हो। अगर ऐसा कहेंगे तो पूर्व पक्ष कह रहा है तथा सति सर्वज्ञत्व परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्यता, फिर परमात्मा सर्वज्ञ कैसा होगा? इधर आप कहेंगे कि उन्मत्त जैसा बुद्धि अपराध से प्रवृत्ति होगी तो फिर सर्वज्ञ कैसा हुआ? वो तो उन्मत्त हो गया। तथा सति सर्वज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्यत तस्मात्, इसलिए पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष कर रहा है, तस्मात् असृष्टा चेतनात सृष्टि, चेतन से सृष्टि होती है, ये असृष्टा, असृष्टा असंगता, ये संगत नहीं है, असंगता। ये सूत्र पूर्व पक्ष का था, अर्थात ईश्वर परितृप्त होने से सृष्टा बनेगा अथवा नहीं बनेगा, पूर्व पक्ष कह दिया कि नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी सब प्रवृत्ति होती है वो सब प्रयोजन वालों का होता है, ईश्वर का प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी। टीका में उक्त न्यायस्य राज्याम लीलायाम व्यभिचार इति सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, आगे सिद्धांत सूत्र। उक्त न्यायस्य, न्याय ऊपर में दिया था, या प्रेक्षावत प्रवृत्ति सा सोपलार्था, ये जो न्याय दिया था वो न्याय राज्याम लीलायाम, राजा का लीला में व्यभिचार हो जाएगा, राजा का लीला में, राजा प्रेक्षावान है, प्रवृत्ति भी करता है किंतु सो फलार्था ऐसा नहीं, लीला तो नाटक। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्त जैसे लोक में होता है क्या चीज, तू पहले कह दिया, तू अर्थात तो पूर्व सूत्र से भेद करने के लिए पहले सिद्धांत पूर्व पक्ष सूत्र था, अभी सिद्धांत सूत्र। जैसे लोक में लीला, तो लीला में कोई प्रयोजन विशेष नहीं दिखता है किंतु प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार की लीला कैवल्यम, कैवल्यम मात्र, लीला मात्र जैसे लोक में होता है, इसी प्रकार ईश्वर का प्रवृत्ति भी लीला मात्र। तू शब्द न आक्षेपम परिहरती, पूर्व पक्ष का जो आक्षेप था प्रयोजन अभाववान ईश्वर प्रवृत्त नहीं होगा, ये आक्षेप का परिहार करते हैं। यथा लोके कस्यचिद् आप्ते क्षणस्य राज्ञो राजा मात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किञ्चित् प्रयोजनम् अनभिसन्धाय केवलं लीलारूपा प्रवृत्तयः क्रीडा विहारेषु भवन्ति, एक दृष्टांत हुआ। यथा लोके जैसे लोक में कस्यचिद् आप्ते क्षणस्य आप्ता एषणा यस्य, जिसका इच्छा सारे पूर्ण हो गया, कौन है राजा, तो षष्ठी अंत हो गया राज्य, आपते क्षण से राज्य, अथवा राजा का कोई अमात्य है, राजा अमात्य, राज्य अमात्य, अमात्य उसका कोई मंत्री इत्यादि। व्यतिरिक्तम किंचित, व्यतिरिक्तम टीका में कहते हैं व्यतिरिक्तम लीला अतिरिक्तम, लीला अतिरिक्तम, व्यतिरिक्तम के आगे विराम है क्या टीका में? वो नहीं चाहिए, व्यतिरिक्तम का अर्थ कहते हैं लीला अतिरिक्तम, कोई राजा अथवा कोई राजा का अमात्य मंत्री इत्यादि, व्यतिरिक्तम अर्थात लीला व्यतिरिक्तम, लीला तो करते हैं किंतु लीला व्यतिरिक्तम किंचित प्रयोजनम अनभिसंधाय, अन्य कोई प्रयोजन को उद्देश्य नहीं रख करके, जो केवलम लीला रूपा प्रवृत्तयः क्रीड़ा विहारेषु भवन्ति, क्रीड़ा विहार इत्यादि, विहार अर्थात घूमना फिरना, केवल लीला रूपा ये सब प्रवृत्त है भवंती राजा इत्यादि का, यहाँ प्रवृत्ति तो हुआ किंतु कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा। टीका में क्रीड़ा रूपा बिहारा येषु रम्य देशेषु तेषु इत्यर्थ, क्रीड़ा बिहारा, क्रीड़ा बिहारेषु ऐसे कह दिया, तो क्रीड़ा अलग विहार अलग कहते नहीं, क्रीड़ा रूप ही विहार है, वही क्रीड़ा ही विहार है। कहाँ कहते हैं रम्य देशेषु, कहीं अच्छा स्थान पर जाकर के भ्रमण करते हैं। कदाचित राजादीनाम लीला, अभी मतलब पूर्व पक्ष से शंका दिखाया जाएगा, कदाचित राजादीनाम लीलाया अपि किंचित फलम, राजाओं का जो लीला होता है उसमें भी किंचित फलम होती है, क्या सुख उल्लासादिकम संभाव्यत, सुख उल्लास इत्यादि ये कुछ फल होता है। इसलिए जो प्रथम दृष्टांत दे दिया था राजा का लीला, उसमें भी कुछ प्रयोजन आ गया, कुछ उल्लास सुख होता है, इसलिए दूसरा दृष्टांत देते हैं। तथापि निश्वासादो प्रेक्षावत प्रवृत्तित्वम अस्ति, निश्वास इसमें तो ये प्रवृत्ति होती है, चलता है उसका, न तो स्वस्य तत्र उद्देश्यम फलम किंचित अस्ति, अपना कोई और फल है ये नहीं है, श्वास लेने से तो अधिक कुछ और फल होगा कहते हैं ये नहीं है, जीवन रहेगा कहते हैं, श्वास नहीं लेगा तो जीवन नहीं रहेगा, कहते मेरा जीवन रहे इसी प्रकार की विचार करके कोई श्वास लेता है नहीं लेता है। अस्ति इति व्यभिचार स्थलांतरम आह, प्रवृत्ति तो रहा किंतु प्रयोजन नहीं रहा, इस प्रकार कहा जाएगा। यथाच भाष्य में यथाच उश्वास प्रश्वासादयो अनभिसंधाय बाह्य किंचित प्रयोजनम स्वभावात एव संभवन्ति, जो उच्छ्वास प्रश्वास इत्यादि होते हैं अनभिसंधाय बाह्य किंचित प्रयोजन, कोई बाह्य प्रयोजन नहीं है, वो शरीर प्राण धारण होता है वो ठीक है, उसके सिवा कोई बाह्य प्रयोजन नहीं है। कैसे होता है कहते हैं स्वभावाद एव संभवति, स्वभाव से होता है। स्वभाव क्या है टीका में दे दिए, प्राणस्य स्वभावश्चलत्वम प्रारब्धम व उच्छ्वासादि हेतु, स्वभाव से होता है, प्राण का स्वभाव हो गया चलत्वम, वो चलता रहेगा बस चलता है, अथवा प्रारब्ध हो गया हेतु, ये नया एक लोग भी कहते ना प्रयत्न तीन प्रकार के होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि, ये जो जीवन योनि उसी में उसी से ये चलता है प्राण चलता है, तो प्रारब्ध उच्छ्वास का हेतु हो गया, तो यहाँ कोई प्रयोजन नहीं रहा प्रवृत्ति होती है। आगे भाष्य में एवं ईश्वरस्य अपि अनपेक्ष्य किंचित प्रयोजनांतरम स्वभावात एव केवलम लीला रूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति, ईश्वरस्य अपि अनपेक्ष्य किंचित प्रयोजनांतरम, अन्य कोई प्रयोजन का अपेक्षा नहीं करके स्वभावात एव केवलम लीला रूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति, केवल स्वभाव से प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति लीला रूपा, तो ये जीव का तो स्वभाव कह दिया गया प्रारब्ध इत्यादि, ईश्वर का स्वभाव क्या है उसके लिए टीका में कहते हैं, ईश्वरस्य स्वभाव काल कर्म सहित माया, यही ईश्वर का स्वभाव है, काल कर्म उसके साथ तद्वती हो गया माया, काल कर्म वाला हो गया माया, तो ही माया ही ईश्वर का स्वभाव है, तो स्वभाव से प्रवृत्त होगा, माया है तो प्रवृत्त होगा। टीका में ननु ईश्वरस्य जगत रचनाया केवल लीलात्वं किमिति उच्यते, सिद्धांत कहते हैं कि ईश्वर का केवल लीला है, पूर्व पक्ष शंका करता है ईश्वर का जो जगत रचना होता है ये जगत रचना केवल लीला है ऐसा क्यों कहते हैं, फलमेव किंचित कल्प्यता, कुछ फल है ईश्वर का ये कल्पना करें, तत्राह सिद्धांत कह रहे हैं नहीं ईश्वरस्य प्रयोजनांतरम निरूप्यमाणम न्यायतः श्रुतित्व वा संभवती, ईश्वरस्य ईश्वर का प्रयोजनांतरम अन्य कोई प्रयोजन निरूप्यमाणम न्यायतः श्रुतित्व वा, श्रुति से निरूपण करेंगे अथवा न्याय से तर्क से अगर निरूपण करेंगे नहीं संभवती, वाक्य का आरंभ में था नहीं, ईश्वर का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, केवल लीला छोड़कर के अन्य कोई प्रयोजन नहीं है जगत सृष्टि करने में। टीका में उसको कहते हैं आप्त कामत्व व्याघाताद इत्यर्थ, ईश्वर का अगर प्रयोजन हो जाएगा फिर ईश्वर का आप्त कामत्व का व्याघात होगा, ईश्वर आप्त काम है, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ईश्वर आप्त काम है, आप्त काम है तो चुपचाप समाधिस्थ रहना चाहिए, ये जगत की क्यों सृष्टि कर रहा है, पूर्व पक्ष कराए ननु ईश्वर तूष्णिम किमिति न तिष्ठति, क्यों तूष्णी नहीं रहता है, और किमिति स्वस्य अफलाम परेशम दुख बहम सृष्टिम करोति, अपना तो कोई फल नहीं है, स्वस्य अफला और परेशम दुख बहम, दूसरों को खाली दुख ही प्राप्त होता है, इस प्रकार सृष्टि क्यों करता है, वो तुष्णी होना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तत्राह तो सिद्धांत उसका उत्तर देता है, न च स्वभाव परियनुयोक्तुम शक्यते, स्वभाव का परियनुयोग, परियनुयोग आक्षेप, स्वभाव का आक्षेप विरोध नहीं किया जा सकता है, जिसका जो स्वभाव वो रहेगा, अग्नि क्यों उष्ण हो रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता है, उसका वो स्वभाव है। इसी प्रकार ईश्वर का स्वभाव हो गया माया, उसमें काम कर्म इत्यादि सब है, तो उसका स्वभाव है, वो जगत सृष्टि करेगा। टीका में काल धर्मादि सामग्र्याम सत्यम सृष्टेर अपरिहार्यत्वात् इत्यर्थ, अगर काल धर्म इत्यादि सामग्री है तब तो सृष्टेर अपरिहार्यत्वम, सृष्टि तो होगा ही होगा, अगर जीवों का धर्म है तो तब तो ये होगा ही होगा सृष्टि। अभी पूर्व पक्ष कहा था कि ये मंद प्रयोजन आरंभ भी बुद्धिपूर्वकारी नहीं करता, और ये गुरुतर संग्रम्भ इसको कैसे करेगा ईश्वर, कोई अगर प्रयोजन नहीं है तो सिद्धांत उसके लिए उत्तर देता है, यद उत्तम त्वया गुरुतर आयासत्वात फलम वाच्यम इति, इतने बड़ा गुरुतर आयास से जगत सृष्टि करता है तो ईश्वर इसका कोई फल होना चाहिए, गुरुसर आयासत्वात फलम वाच्यम, गुरुसर आयासत्व गुरुतर आयासत्व हेतु हो गया तो फल कहना चाहिए, तो सिद्धांति कहता है कि तत्र हेतु असिद्धि, गुरुतर आयास जगत बनाने में ईश्वर का वो नहीं है। भाष्य में यद्यपि अस्माकम इयम जगत बिंब विरचना गुरुतर संग्रम्भे संग्रम्भ इव आभाति, जो अस्माकम हम लोगों का इयम जगत बिंब रचना, ये जो जगत सृष्टि हम लोगों के लिए तो गुरुतर संग्रम्भ इव आभाति, ये तो महान परिश्रम का काम है, हम लोगों के लिए लगता है, तथापि परमेश्वरस्य लीला एव केवला यम, यम जो संग्रम्भा सृष्टि परमेश्वर का तो केवल लीला है, जो हम लोग स्वप्न देखते हैं इसमें क्या गुरुतर आयास होता है स्वप्न देखने के लिए, नहीं है, केवल लीला वो चलता है, मनोराज्य हो जाता है बैठे बैठे, और कुछ करना चाहते हैं मनो और कुछ चला जाता है, तो इसमें कहाँ आयास है, इसी प्रकार की ईश्वर का अपरिमित शक्तित्वात, परमेश्वर का ये जगत सृष्टि ये तो केवल लीला है, अपरिमित शक्तित्वात, ये जितना जितना अर्थात तो समाधि के तरफ जाएगा ये जगत केवल स्वप्न की तरफ लगेगा, मतलब स्वप्न की तरह लगेगा, स्वप्न ही जैसा है ऐसा ही खाली लग रहा है, अर्थात वो क्या रहेगा स्थिति, मतलब आधा बाहर की तरफ आधा अंदर की तरफ इस प्रकार की रहेगा, थोड़ा थोड़ा बाहर हल्का हल्का लगेगा और अंदर भी आत्मस्वरूप का भान होता रहेगा, उस समय में पूरा कोई आयास नहीं है, खाली ऐसे अर्थात अनुभव होने लगता है, निश्चय करेगा। टीका में अल्प प्रवृत्तेर अपि, अच्छा ठीक है, अभी गुरुतर प्रवृत्ति नहीं हुआ जगत सृष्टि, गुरुतर नहीं है तो फल नहीं कहना चाहिए, अभी पूर्व पक्षी कहता है अल्प प्रवृत्तेर अपि फलम वाच्यम, ठीक है गुरुतर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा तो प्रवृत्ति है उसमें भी कोई फल कहना चाहिए, लोके तथा दर्शनार्थ, लोक में कोई थोड़ा सा भी प्रवृत्ति कोई करता है तो उसमें भी फल की आशा रखता है, फल का उद्देश्य करके, लोके तथा दर्शनात इत्यादि तर्कस्य आगम बाधम आह, सिद्धांत कहता है कि ये जो तर्क आप देते हैं थोड़ा सा भी अगर प्रयास करता है तो उसके लिए भी फल कहना चाहिए, ये आगम से बाध है। भाष्य में यदि नाम लोके लीलासु अपि किंचित सूक्ष्मं प्रयोजनम उत्प्रेक्ष्येत तथापि नैव अत्र किंचित प्रयोजनम उत्प्रेक्षितुम शक्यते अत काम श्रुते हैं, यदि नाम हो चाहे लोके लोक में लीलासु अपि किंचित सूक्ष्म प्रयोजनम, लीला में भी कुछ सूक्ष्म प्रयोजन, उल्लास इत्यादि सुख इत्यादि होगा, उत्प्रेक्षित ऐसे कल्पना चाहे किए जाए करे तथापि नैव अत्र अत्र अर्थात जगत सृष्टौ ईश्वरस्य किंचित प्रयोजनम उत्प्रेक्षितुम शक्यते। ईश्वर का कोई प्रयोजन है उसका उत्प्रेक्षा कल्पना नहीं कर पाएगा, क्यों कहते आप तो काम श्रुते हैं, ईश्वर आप तो काम है इसलिए कोई प्रयोजन नहीं है। नापी अप्रवृत्तिर उन्मत्त प्रवृत्तिर वा, अप्रवृत्ति हो जाएगा तो आप तो काम है तो इसलिए अप्रवृत्ति हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहते हैं तुष्णी में रहना चाहिए, अथवा उन्मत्त प्रवृत्ति हो जाएगा प्रयोजन नहीं होने पर भी उन्मत्त प्रवृत्ति हो जाएगा, दोनों पक्ष नहीं है क्यों, तो अप्रवृत्ति क्यों नहीं होगा, कहते हैं कि सृष्टि श्रुते है, सृष्टि कहा जाता है इसलिए वो अप्रवृत्ति कैसे होगा, कहते ठीक है सृष्टि करता है उन्मत्त जैसा प्रयोजन अनुद्देश्य, कहते हैं सर्वज्ञ श्रुतेश्च, जो सर्वज्ञ है उन्मत्त कैसे हो जाएगा। टीका में इसको कहते हैं सृष्टि श्रुतेर अप्रवृत्तिर नास्ति, सृष्टि श्रुति हेतु से अप्रवृत्ति नहीं है क्योंकि सृष्टि करता है, और सर्वज्ञ तो श्रुतेर उन्मत्तता नास्ति इति विभाग। भाष्य में जो दे दिया अप्रवृत्तिर उन्मत्त प्रवृत्तिर व सृष्टि श्रुते है सर्वज्ञ श्रुते, ये दोनों का इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। आगे टीका में स्वप्न सृष्टिवद अस्याह सृष्टिर माया मात्रत्वात् न फलापेक्षा इत्याह, जैसे स्वप्न में सृष्टि होती है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, इसी प्रकार की ये जागृत सृष्टि भी माया मात्रत्वात् ये माया है, एक ही सत्ता में रह करके हम उसका मिथ्या नहीं कर पाते हैं। जैसे जिस समय में प्रातिभाषिक सत्ता रज्जु में सर्प दिख रहा है उसी समान सत्ता में अब सर्प का निराकरण नहीं कर पाएंगे, कि जब व्यावहारिक सत्ता में आ जाएगा तब कह देगा वो तो रज्जु है सर्प कहाँ है, सर्प तो खाली दिखता है। इसी प्रकार की व्यावहारिक सत्ता में रह करके जगत का निराकरण नहीं होगा, जब पारमार्थिक सत्ता में जाएगा समाधिस्थ अधिक होने लगेगा तब फिर कहेगा कि हाँ ये तो खाली ऐसे दिखता है। जागृत अवस्था में अर्थात जब बहिर्मुख हो जाता है तो जगत खाली दिखता है। स्वप्न सृष्टिवद अस्या सृष्टि, अस्या अर्थात ये जो जागृत सृष्टि में केवल माया मात्रत्वात् न फलापेक्षा, कोई फल की अपेक्षा नहीं है। भाष्य में न च इयम् परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि सृष्टि कथन करने वाले श्रुति होने से अप्रवृत्ति नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है तब सृष्टि श्रुति है तो सृष्टि भी परमार्थ हो जाए, तो सिद्धांत कहते हैं नच इयम् सृष्टि श्रुति ही परमार्थ विषया, परमार्थ विषयो यस्य श्रुते है, वो श्रुति परमार्थ तो वास्तव सृष्टि को विषय नहीं करती है श्रुति। अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचरत्वात्, अविद्या से कल्पित जो नाम रूप इन्हीं का ही जो व्यवहार उसी को गोचर करता है ये सृष्टि श्रुति, अविद्या से सृष्टि। ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वाच इति एतदपि नैवम स्मर्तव्यम्, ब्रह्मात्म भाव ब्रह्म ही आत्मा ये भाव का प्रतिपादन पर उसी में ही तात्पर्य है सृष्टि श्रुति का, सृष्टि श्रुति ब्रह्मात्म भाव को प्रतिपादन करने के लिए ही ये कहा गया, ये उपाय भूत है। इति नैव विस्मर्तव्यम्, इसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। टीका में नच निष्फल सृष्टि श्रुति नाम अनर्थक्यम्, सिद्धांत कह दिया कि सृष्टि श्रुति ये परमार्थ विषय नहीं है अविद्या कल्पित नाम रूप, तो पूर्व पक्ष कहता है कि तब निष्फल जो सृष्टि है वो सब अनर्थक्य अनर्थक हो जाएंगे, सिद्धांत कहता है नच सृष्टि निष्फला होने पर भी अनर्थक नहीं है। सकल ब्रह्म सफल ब्रह्मधि शेषत्वेन अर्थवत्वात् इति उक्तम न विस्मर्तव्यम् इत्यर्थः, सफल ब्रह्मधि अर्थात विपरीत भावना संशय इत्यादि रहित ब्रह्मधि, ब्रह्म ज्ञान सफल कब, कहते हैं कि अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान कब दूर होगा, कहते हैं संशय विपरीत असंभावना इत्यादि दोष रहित जब ब्रह्म ज्ञान होगा। सफल ब्रह्मधि का शेष अंग है वो उपाय है, होने से अर्थवत्वात ये जो सृष्टि श्रुति ये अर्थवान हो जाएंगे अर्थवती इति उक्तम न विस्मर्तव्यम, इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए ही ये सृष्टि श्रुति है। तो सृष्टि श्रुति ब्रह्म ज्ञान के लिए कैसे है, कहते हैं हमको दिखता है ये श्रुति सृष्टि दिखती है। तो दिखता है सृष्टि तो अभी प्रश्न करता है अगर ब्रह्म ही अद्वितीय है तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया इसको खाली बताने के लिए सृष्टि कहा गया। अगर ये प्रश्न ही नहीं होता कहाँ से आया, कहते कहा जाएगा कि आप ध्यानस्थ हो जाइए ये सब जगत कुछ नहीं है केवल आप है। हाँ तो समाधिस्थ हो गया केवल अहम अस्मि, इस प्रकार की हो गया तो ये सृष्टि का कोई विचार ही नहीं रहेगा। फिर प्रश्न होने से दिखाना पड़ता है ऐसे सृष्टि हुआ क्यों, कहते हैं आगे फिर उसका अपवाद करेंगे। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञे ही कल्पित क्रम, सृष्टि का क्रम कहा गया बोध सिद्धि के लिए शिष्यों का। ठीक है, अभी ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं होने पर भी सृष्टि करेगा ये कहा गया। आगे पूर्व पक्षी संशय लाएगा कि अगर प्रयोजन रहित होकर के भी करेगा तब किसी को स्वर्ग में सृष्टि किया तो उसको केवल सुख ही सुख प्राप्त हुआ, और किसी को सृष्टि के आरंभ में ही नरक में सृष्टि किया तो इससे तो वैषम्य हो जाएगा, और प्रलय समय में सभी को संहार कर देता है, ये तो महान अर्थात तो क्रूरता हुआ, सभी को मार देना ये तो महान क्रूरता हुआ। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अगर प्रयोजन के बिना अगर ईश्वर इस प्रकार की करेगा तो उसमें वैषम्य और नैर्घृण्य, घृणा अर्थात दया, घृणा शब्द का अर्थ दया, तो निर्घृणा अर्थात निर्दय। हम लोग साधारण तो घृणा शब्द का अर्थ कहते हैं कि तो मतलब हाँ निंदा अर्थ में हो जाता है, किन्तु घृणा शब्द का अर्थ दया तो निर्घृणा अर्थात निर्दय, तो नैर्घृण्य अर्थात निर्दयता, वैषम्य अर्थात विषमता। तो अगर प्रयोजन के बिना ईश्वर अगर करेगा तो इसी प्रकार की ऊंचा नीचा सृष्टि करते हुए किसको सुख किसको दुख इस प्रकार की प्राप्त होने वाला सृष्टि करके ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य ये दो दोष आ जाएगा। क्या चीज घृणीय नैर्घृण्य नै है पूर्व में निर्घृण निर्गता घृणा यस्मात इति स निर्घृण तस्य। अच्छा वैषम्य नैर्घृण्य इसमें तो ठीक है, अच्छा मतलब प्रतीक में आगे पीछे हो गया, अच्छा ग्रीन नहीं हो गया। वैषम्य नैर्घृण्य अर्थात पूर्व पक्ष कहेगा कि ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य ये दोनों दोष आ जाएगा, सिद्धांत कहता है कि न वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति, वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति, वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति, वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति, वैषम्यं च नैर्घृण्यं च इति वैषम्य नैर्घृण्य न ईश्वरस्य न, क्यों कहते हैं सापेक्षत्व जीव कर्म सापेक्षत्व, जीवों का जैसे कर्म है ऐसे सृष्टि करता है, इसलिए कोई विषमता का दोष अथवा क्रूरता का दोष ये ईश्वर में नहीं आएगा। तथा ही दर्शयति श्रुति, श्रुति उसी प्रकार की कहता है जीव का कर्म के अनुसार ही ये सृष्टि होती है। सुख दुखे नृभेदतः सृजन विषम ईशः स्यात् निर्गुणश्चोपसंहरन् प्राण्यनुष्ठित धर्मादि मपेक्षेशः प्रवर्तते नातो वैषम्य नैर्गृण्ये संसारस्तु न चादिमान् प्रवर्तते नातो संसारस्तु न वैषम्यादि आपतेत नो वा। यहाँ तक संशय हो गया। वैषम्यादि आदि कहने से निर्गृण्य वैषम्य निर्गृण्य ईश्वर में अभी प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहेगा नृभेदतः सुख दुखे सृजन ईशः विषमः स्यात् और निर्गृणश्च उपसंगरन। नृभेदतः मनुष्य भेद से, मनुष्य प्राणी भेद से सुख दुखे सृजन, सुखम च दुखम च इति सुखे दुखे द्वितीयादि वचन सृजन सृष्टि करता हुआ। ईशः विषमः स्यात्, ईश विषम हो जाएगा, समान नहीं हुआ। और उपसंहरण, ईश्वर प्रलय काल में सभी का उपसंहार कर लेता है, सभी का नाश हनन हो जाता है, तो फिर वो निर्घृण भी हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं प्राणी अनुष्ठित धर्मादिम अपेक्ष्य ईशः प्रवर्तते। ईशः प्राणियों का जो अनुष्ठित धर्मादि जो किए हैं धर्मादि, धर्म आदि कहने से अधर्म, धर्मा धर्म को अपेक्षा करके ईशः प्रवर्तते। प्राणियों का जैसे धर्माधर्म है ऐसे प्रवृत्ति। अतो न वैषम्य नैर्गृण्य ईशस्य, ईश्वर में वैषम्य नैर्गृण्य नहीं आएगा। और कहेंगे कि ठीक है प्राणी कर्म किए उसी के अनुसार ईश्वर आगे सृष्टि करेगा। ये प्राणी कर्म किए, प्राणी का पहले सृष्टि कैसे होगा, तभी तो आगे कर्म करेंगे, आगे ईश्वर उस प्रकार की बनाएगा। इसलिए सिद्धांत कहते हैं संसारस्तु न चो आदिमान, संसार कोई आदिमान नहीं है कि पहले कैसे कर्म किए, ये अनादि है संसार। तो इसलिए जैसे उनका कर्म है उसी मुताबिक सृष्टि। तो कर्म कैसा हुआ कहते हैं पूर्व कल्प में, पूर्व में, पूर्व में कैसे हुआ कहेंगे उसका पूर्व में जो किया था इसी प्रकार की सृष्टि हो, ये संसार अनादि है। टीका में वैषम्य नैर्गृण्य न निर्दोषात ब्रह्मणो जगत सर्गम ब्रुवन समन्वयो विषयः। ब्रह्म निर्दोष है तो उससे जगत सर्गम कहता हुआ समन्वय वेदांतों का जगत स्रष्टा ब्रह्मणि, जगत स्रष्टरी ब्रह्मणि समन्वय विषय है। स किम यो विषमकारी स दोषवान इति न्यायेन विरुध्यते नवे इति संदेह। जो विषमकारी वो दोषवान जो कहते हैं, लेकिन सर्वदा नियम में चलना है, नियम में चलेगा तो कोई दोष नहीं है। क्यों कहते हैं जैसे नियम हमने ऐसा किया, हमको क्या है वाम पार्श्व में चलना है तो हम वाम पार्श्व में चला, तो नियम है तो फिर कोई दोष नहीं है। यह विषमकारी स दोषवान इति न्याय न विरुध्यते न वा इति संदेह। ईश्वर विषमकारी है इसलिए ये दोषवान होना पड़ेगा, ये न्याय है। पूर्वत्र लीलया यत सृष्टित्व मुक्तम, पूर्व में कहा गया कि ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल लीला से करता है। अभी आप तदेव कर्मादि सापेक्षम न पुनर न युक्तम अनिश्वरत्व आपत्ति। पहले कहते लीलादि केवल लीलया सृजति, अभी कहते हैं कि जीवों का कर्मादि को अपेक्षा करके करता है। अगर जीवों का कर्मों का अपेक्षा करता है तो फिर ईश्वर क्या हुआ, ये तो अनिश्वर हो गया। युक्तम अनिश्वरत्व आपत्ते, ये अनिश्वर हो गया। और निरपेक्षत्व अगर कहेंगे जीवों का कर्मों का अपेक्षा नहीं करके जगत सृष्टि करता है ईश्वर, निरपेक्षत्व रागादि दोषापत्तेर, रागादि दोष हो जाएगा। इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष आक्षेप करता है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवाशिष्यते।